smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Godzina 8 na zegarach, tu program Trzeci Polskiego Radia i czas na serwis, który przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Fala powodziowa przechodzi przez Wrocław spokojnie. Miasto uratował zbiornik Racibórz, mówi wiceszef Wód Polskich. W najbliższym czasie podtopieniom mogą ulec zabudowania w niektórych wsiach poniżej ujścia Warty. Szybką i zwolnioną ze zwykłych procedur pomoc zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Wody Polskie oceniają, że fala powodziowa przechodzi spokojnie przez Wrocław. Miasto uratował zbiornik retencyjny Racibórz. Jest on obecnie wypełniony w połowie, ale poziom wody opada. Wiceprezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz powiedział w Polskim Radiu, że władze Wrocławia powinny jednak cały czas sprawdzać stan wałów. Wrocław musi cały czas patrzeć na wały przeciwpowodziowe i wszystkie urządzenia wodne. One mają prawo pod taką presją wody, takim ciśnieniem fizycznym tej wody mieć jakieś momenty awarii. Ale najważniejsze jest to, że fala powodziowa przechodzi przez Wrocław, no można powiedzieć, że w tych warunkach spokojnie. Mieszkańcy osiedla Księże Wielki na przedmieściach Wrocławia przez całą noc wzmacniali wały przy polderze Oławka, który zbiera wodę z Oławy i Odry. Wody jest pełne, jakby to było no jezioro, tak można powiedzieć. Natomiast no wczoraj tutaj po południu od godziny 13 razem z mieszkańcami pobliskich osiedli zebraliśmy się, tu było nie wiem, z 200-300 osób w pewnym momencie. Zorganizowaliśmy tutaj transport właśnie worków, umocniliśmy wały, no i obserwujemy sytuację. Osiedle Księże Wielkie zostało ewakuowane. Czoło fali powodziowej przechodzi teraz przez Brzeg Dolny na Dolnym Śląsku. Poziom wody wynosi tam ponad 930 cm, czyli o 3 metry więcej od stanu alarmowego. Mieszkańcy miasta i służby walczą o utrzymanie wałów. Zdaniem Wód Polskich podtopieniom mogą ulec zabudowania w niektórych wsiach poniżej ujścia Warty. Na naradzie sztabu kryzysowego we Wrocławiu prezeska Wód Polskich Joanna Kopczyńska poinformowała o możliwych podtopieniach po przejściu fali kulminacyjnej na Odrze. Podtopieniu mogą ulec pojedyncze zabudowania w miejscowościach Kaleńsko, Stary Błeszyn, Stare Łysogórki, Siekierka, Stara Rudnica, Stary Kostrzynek, które wymagać będą ewentualnego zabezpieczenia przez służby zarządzania kryzysowego. Stabilizuje się sytuacja na Opolszczyźnie. Na falę wezbraniową powinni przygotować się mieszkańcy województwa lubuskiego. Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono w 6 powiatach. Część unijnych funduszy zostanie szybko przeznaczona na usuwanie skutków powodzi. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała o zgodzie na przesunięcie 10 miliardów euro z przyznanych już funduszy spójności. Komisja Europejska odpowiedziała na apele, by pomoc finansowa dotarła szybko do krajów dotkniętych powodziami. To wyjątkowe czasy wymagają wyjątkowych działań, mówiła Ursula von der Leyen, informując o możliwym przekierowaniu funduszy na usuwanie skutków powodzi. To ważna deklaracja, bo zgoda komisji jest potrzebna, choć muszą to jeszcze formalnie potwierdzić komisarze, ale jak słyszę w komisji, decyzja będzie zapadać już szybko. Ważna jest także inna zapowiedź. Polska nie będzie musiała dokładać z krajowego budżetu na realizację projektów popowodziowych finansowanych z unijnej kasy. 100% pieniędzy europejskich, żadnego współfinansowania. Teraz pozostaje już sfinalizowanie wszystkich niezbędnych procedur, by unijne pieniądze dotarły na zalane tereny. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Unijna pomoc solidarnościowa jest bardzo potrzebna, gdyż skala zniszczeń jest ogromna. Głuchołazy na Opolszczyźnie zostały prawie całkowicie zalane. Jak mówił w Polskim Radiu prezes tamtejszego klubu sportowego Ryszard List, jeszcze gorzej jest w okolicy. Byłem wczoraj pierwszy raz w tych miejscowościach jak Bodzanów, Nowy Świętów, Rudawa. Tam no, obraz zniszczeń jest porażający. To, co się dzieje w Głuchołazach, to jest Armagedon. Ale to, co tam wczoraj zobaczyłem, to przechodzi ludzkie pojęcie, nie? Drogi wyrwane, chodników nie ma, ludzie totalnie zalani. Ciężko jest dojechać, ponieważ nie ma dróg. Ulice są podzrywane częściowo. Brak kanalizacji, gdzieniegdzie już wraca prąd. To jest obraz kataklizmu. W ocenie Ryszarda Lisa w Głuchołazach powódź była gorsza niż w 1997 roku. Wielkie sprzątanie rozpoczęli też mieszkańcy Jeleniej Góry. Wielu z nich straciło dorobek życia. Służby miejskie deklarują nieodpłatną pomoc, mówi szef przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej Włodzimierz Stasiak. Pierwsze kontenery już trafiły na osiedle robotniczą. Gdzieś około 80 kontenerów w tej chwili mam już zapewnione. I będą stawiane mieszkańcom, żeby mogli wyrzucać swoje wszystkie te odpady, które zostały zalane, zanieczyszczone. Będą też jeździły pojazdy, będziemy odbierali odpady wielkogabarytowe. Uruchomione też zostały dwa punkty zbiórki darów w MOPS-ie i w Urzędzie Miasta. Zbierane są środki higieniczne, chemia gospodarcza oraz sprzęt do sprzątania, szczotki, miotły, ścierki, mopy i wiadra. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. Tajwańska policja przesłuchała dwie osoby w sprawie pagerów, które zostały użyte do ataku na członków Hezbollahu. Śledczy badają, gdzie urządzenia zostały wyprodukowane i w jaki sposób trafiły do Libanu. We wtorek kilkaset pagerów eksplodowało w tym samym czasie. Następnego dnia wybuchały krótkofalówki. Zginęło co najmniej 37 osób, a niemal 3 tysiące zostało rannych. Jak pisze dziennik New York Times, ładunki wybuchowe w urządzeniach zostały zamontowane przez fasadową firmę będącą przykrywką izraelskiego wywiadu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, czas na sport, Adam Malecki. Tym razem zaczniemy od szachów i zwycięstwa naszych pań reprezentantek na Olimpiadzie w Budapeszcie. Polki pokonały liderki z Indii i to po bardzo zaciętym i emocjonującym meczu, co potwierdzają słowa relacjonującego to spotkanie prezesa Polskiego Związku Szachowego Radosława Jedynaka. Przed meczem remis wzięlibyśmy w ciemno. Hinduski są najlepszymi na świecie według rankingu, ale to niekoniecznie w każdym meczu. Wszystko zaczęło się od bardzo ważnej wygranej Moniki Soćko, której przeciwniczka nie wytrzymała presji, zaczęła popełniać fatalne błędy. No i kiedy wydawało się, że mecz przechyli się na naszą stronę, wtedy niestety i Ola Malteska dostała złą pozycję i Alicja Śliwicka nie najlepszą. Przez jakiś czas myśleliśmy, że przegramy. No ale mecz po raz kolejny odwrócił się, tym razem już po raz ostatni na naszą korzyść i wygraliśmy. Wiele silnych drużyn już jest za nami, zostały tylko Gruzinki. Z tych najlepszych drużyn zostały tylko Gruzinki, choć tu wiadomo, każdy może sprawdzić niespodziankę. Szachy są nieprzewidywalne, nawet na wysokim poziomie. Polki zajmują drugie miejsce za Hinduskami, a przed Kazaszkami, z którymi zagrają dzisiaj, panowie reprezentanci po wygranej z Macedonią zajmują 28 miejsce, a dzisiaj zmierzą się z Czechami. W piłkarskiej Lidze Mistrzów wysoka wygrana Bayeru Leverkusen. Po lekkiej zadyszce ekipa Xavi'ego Alonso znowu złapała wiatr w żagle i w Rotterdamie 4-0 pokonała Feyenoord. Zwycięstwo 2-1 Atletico Madryt z RB Lipski, Benfiki z Trwenią Zvezdą, Atalanta zremisowała bezbramkowo z Arsenalem. Jakub Kiwior w Bergamo czas spędził na ławce rezerwowych. Barcelona przegrała 1-2 na wyjeździe w Monako, więc książę Albert II Grimaldi mógł świętować, a mecz oglądał uśmiechnięty Michael Jordan, tak? Legenda NBA. A 17-letni Lamine Yamal strzelił pierwszego gola w Champions League i został drugim najmłodszym strzelcem tych rozgrywek. Nijaki Ansu Fati był młodszy o 28 dni. Robert Lewandowski jest coraz starszy i wczoraj grał przez 80 minut. Hiszpańskie media komentują, że grał za długo. A u nas dzisiaj wracają do gry w piłkarskiej Ekstraklasie. To już 9. kolejka. Na jej inaugurację zagrają 16 w tabeli Radomiak z 11 Koroną Kielce to 18, a o 20.30 6 Pogoń Szczecin podejmie 4 Legię Warszawa. Przed nami ciepły dzień z temperaturami powyżej 20 stopni Celsjusza w większości kraju. Opadów deszczu w prognozie brak. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Na zegarach 8,5 minuty po 8. Zapraszamy do Trójki. Przyroda zamiast obecnych, biologii, chemii, geografii czy też fizyki i to w całej podstawówce. Taki jest pomysł resortu edukacji. Edukatorka dydaktyczna Karolina Pol mówiła w Trójce, że takie połączenia to dobry pomysł, no ale państwo też opiniują tę sprawę. Są głosy na nie. Jeżeli tak dalej pójdzie, to my po prostu tą edukację położymy na kolana i będziemy ciemnym naprawdę ludem, tak jak to już zwykli mówić o nas politycy, tacy jak Mazowiecki czy Kurski. To jest naprawdę dramat narodu polskiego, to co się dzieje z edukacją polską. I są takie głosy jakby na tak, ale chyba jednak na nie. Uważam, że projekt połączenia chemii, fizyki, biologii i geografii jest genialny. Ja bym do tego jeszcze dodał matematykę i WF. Geografia, żeby wiedzieć, gdzie zaczynają się Niemcy i kierunek zachodni. Fizyka, żeby było wiadomo, jak zważyć szparagi. Chemia, czym chronić te szparagi. No matematyka jest po to, żeby po prostu wiedzieć, ile skrzynek się danego dnia załadowało, a wychowanie fizyczne po to, żeby po prostu jak największa wydajność była na polu u Bauera. Pozdrawiam serdecznie. No i mamy też głosy na nie. Skoro bierzemy tak zawsze przykład z zachodu, z północy, z innych krajów, które mają wiele wyższą naukę, to zobaczmy, co się tam stało w krajach skandynawskich. Połączone przedmioty. Córka spotkała się z Norweżką, z rówieśniczką, klasa siódma i obecnie tam szczytem umiejętności matematycznych jest tabliczka mnożenia do 100. Jak zderzyła się z naszą rzeczywistością, a może nie jest super orłem, no to było wielkie rozczarowanie i oczy otwarła, jak to jest możliwe. Polacy jednogłośni, jednak chyba ta powódź nas zmieniła. Michał Jakubik, Michał Kowarski, Ola Dobieszewska, Robert Grzędowski. Zapraszamy, to jest poranna audycja w Trójce. Już za chwilę rozmowa polityczna. Na zegarach za chwilę. 8:13 czas na rozmowę polityczną w Trójce. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, a ze mną w studiu jest dzisiaj wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Witam pana. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Służby zatrzymały 26-letniego mężczyznę przebranego w mundur, który chodził po wałach i mówił ludziom, że wały będą zaraz wysadzone. Czy to była rosyjska dezinformacja? No to ustalają w tej chwili służby i to służby specjalne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Fakt, że przebierał się w polski mundur, chciał uwiarygodnić ten przekaz, tę dezinformację, bo przecież pojawiał się na wałach i mówił, że będą przerywane. Ten mundur miał uwiarygodnić jego przekaz, więc sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Dlatego zajmują się tym polskie służby, nie tylko specjalne, nie tylko policja. No ważne, że jest, został ujęty. Panie ministrze, ale tabloidy dzisiaj informują, że ten mężczyzna jeździł samochodem z fałszywą rejestracją. To wygląda, jakby to była jakaś przygotowana akcja. No dlatego właśnie o tym mówię, że bardzo poważnie to traktujemy, dlatego że nie było to zwykłe też niedobra historia, ale sianie dezinformacji. Mamy takich przypadków wiele. Policja namierza osoby, które prowadzą taką akcję w ramach kont społecznościowych. No właśnie, ale macie też takie przypadki. A ten się różni bardzo mocno od tych właśnie, w których policja namierzyła blisko blisko 30 kont społecznościowych, gdzie prowadzona jest świadoma, długa akcja, znaczy długa w sensie niejednorazowy jakiś post zamieszczający nieprawdziwe informacje, których celem no jest wiadomo próba wywołania zamieszania, paniki. Jakiego rodzaju to są informacje? No pojawiające się od, znaczy dotyczące właśnie wskazujące na przykład na zawyżone bardzo liczby ofiar śmiertelnych, na to, że służby sobie nie radzą z uwagi na to, że tak wiele osób jest zaginionych, ale w szczególności dotyczące stanu wody, tak, czyli pokazujące, że rośnie zagrożenie, podbijające zagrożenie w sytuacji, kiedy go bezpośrednio nie ma. Czyli i kto stoi za tymi kontami internetowymi? Jeżeli chodzi o konta internetowe, to w kilku przypadkach trwa już postępowanie zmierzające do postawienia zarzutów utrudniania akcji ratunkowych, no bo to jest, tak jak powiadam, działanie mające na celu wywołanie paniki, czyli utrudnienie prowadzenia akcji ratunkowych. To są osoby fizyczne. A macie jakieś takie informacje, które by wskazywały, że to jest sterowane ze wschodu? Wracamy do tego przypadku człowieka w mundurze i on jest bardzo mocno zastanawiający, dlatego że tu jest jednak przemyślana historia związana z uwiarygadnianiem tego przekazu. Polski mundur i tak dalej. Znaczy, ja nie chcę formułować zbyt daleko idących wniosków na tej podstawie, bo człowiek został zatrzymany. W związku z tym służby mogą przeprowadzić już dokładne ustalenia w jego środowisku, ustalić skąd pochodził, czy były te wpływy zagraniczne, czy też nie, to najważniejsze jest to, że został zatrzymany, że przerwano tą jego akcję i że będzie można ustalić, czy działał z własnej inspiracji i miał taki przemyślany, bardzo uwiarygodniający tą dezinformację pomysł, czy też to był pomysł jego mocodawców. Samorządowcy narzekają na przepływ informacji ze sztabu kryzysowego. Prezydentka Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska mówiła, że oprócz tego, że właśnie zabrakło takiego dobrego przepływu informacji, ona nie dostała pomocy od Straży Pożarnej, że właściwie została z drużyną 12-osobową Ochotniczej Straży Pożarnej, z komendantem Straży Miejskiej, kilkoma strażnikami, ale zabrakło kogoś, kto by kierował akcją. Czy jakie płyną dla was wnioski z tej powodzi? No to jest niezrozumienie, czy jednak, no powiem mocniej, nieznajomość podstawowych przepisów prawnych. W ramach ustawy o zarządzaniu kryzysowym wójt, burmistrz, prezydent jest odpowiedzialny za kierowanie w sytuacji kryzysowej zarządzanie. A w sytuacji stanu wyjątkowego, który wprowadziliśmy, stanu klęski żywiołowej, tam podział ról między władzę publiczną, odpowiedzialność za kierowanie akcją jest bardzo ściśle określona. Wójt, burmistrz, prezydent kieruje akcją ratunkową, zarządza kryzysem przy użyciu służb państwowych, zgłasza potrzeby i te potrzeby i w ramach tych potrzeb kierowane są odpowiednie siły. Czyli musi się zgłosić do wojewody. Ale czy nie są potrzebne szkolenia samorządowców z zarządzania kryzysowego? Bo w stronie śląskiej i Lądek-Zdrój, te dwa przypadki, gdzie premier odebrał zarządzanie włodarzom i przekazał komendantowi Straży Pożarnej z Warmińsko-Mazurskiego, pokazują, że samorządowcy nie potrafią tego, nie radzą sobie z tym. To nie jest tylko problem szkoleń. One oczywiście są niezwykle ważne i potrzebne. To jest elementarz. Jednak, jak powiadam, władze samorządowe, sam mam swoje dosyć długie doświadczenie przez 8 lat byłem starostą i wszyscy, którzy sprawują tę władzę, mają odpowiednich ludzi odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Przygotowywane są plany. Mówiąc najbardziej krótko i obrazowo, w każdym urzędzie jest książka, którą się otwiera, specjalna księga, którą się otwiera i są procedury postępowania na wypadek sytuacji kryzysowej. Stan kryzysu i działanie na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym nie różni się w jakiś sposób zasadniczy od tej procedury, która wynika ze stanu nadzwyczajnego, który wprowadziliśmy. Trzeba po prostu otworzyć tą książkę i postępować punkt po punkcie, tak jak te procedury tam są określone. zrozumiane. Nie można się tego, broń Boże, uczyć w trakcie kryzysu, ale powiedzmy sobie jasno i też w sposób otwarty. To jest olbrzymi ciężar kierowania taką akcją ratunkową. Brania na siebie odpowiedzialności za podejmowanie bardzo trudnych decyzji, że czasami siły trzeba skierować w to miejsce i a nie w inne. I to inne musi poczekać. Nie wszyscy ciężar tego zarządzania udźwignęli. To jest olbrzymi stres, olbrzymia odpowiedzialność. Ale czy z tego punktu widzenia to było dobre, że została ograniczona możliwość kandydowania samorządowców, wójtów, burmistrzów do 2 kadencji? No bo człowiek jest doświadczony, zdobywa jakieś doświadczenie, powódź jest średnio raz na 12-13 lat i odchodzi z samorządu, przychodzi ktoś, kto jest zupełnie zielony i mamy takie sytuacje jak w Stroniu czy w Lądku. Myślę, że ta kwestia dwukadencyjności jakoś tam za specjalnie z tą naszą, znaczy z zarządzaniem tutaj się nie wiąże. Oczywiście, że bycie kilka kadencji wójtem, burmistrzem, prezydentem daje olbrzymią wiedzę i to doświadczenie narasta, ale są zadania, w które trzeba wchodzić po prostu nie czekając na nabycie kwalifikacji po 5 czy po 8, po 10 latach. I taką sprawą z całą pewnością jest zarządzanie kryzysowe, ale też przecież realizowanie inwestycji czy podpisywanie umów na jakichś zobowiązań na setki tysięcy złotych albo miliony też wymaga wiedzy i odpowiedzialności. I w związku z tym ja tylko mówię o tym, że niezależnie od tego, jakie było przygotowanie tych osób, jest zespół w każdym urzędzie osób, które zajmują się tylko zarządzaniem kryzysowym, tylko tymi sprawami. Powinna być księga pod tytułem procedura postępowania w tej sprawie. I odwołuję się jeszcze raz, chcę powiedzieć, do własnego doświadczenia bycia, kiedy byłem starostą przez 8 lat, to jest taki jednak elementarz postępowania, ale jako starosta mogę zrozumieć samorządowców i ten wielki ciężar, który nieśli i niosą w tej chwili i z szacunkiem i uznaniem odnoszę się do tych wszystkich, którzy w sytuacji wielkiego obciążenia, ciężaru, stresu już od ponad tygodnia prowadzą akcję ratunkową, robią wszystko, żeby... Dzisiaj prezydent wybiera się na Dolny Śląsk, będzie wizytował zalane tereny. To dobrze, że prezydent wreszcie się obudził i jedzie na południe Polski? W tę sprawę pomocy, przeciwdziałania jeszcze powodzi, bo przecież wiele miast walczy jeszcze z falą powodziową. Wrocław, Brzeg Dolny i wiele, wiele innych w dolnym biegu Odry szykuje się na falę powodziową. W tej sprawie zaangażowany jest praktycznie cały aparat państwa i widzę wielkie zaangażowanie i oddanie, autentycznie, zaczynając od służb. Ale ja pana o prezydenta pytam. No i dobrze, że pan prezydent jako ważny element władzy wykonawczej w Polsce wreszcie przyjrzy się z bliska temu, jak pracują tam ratownicy, jak mieszkańcy próbują zabezpieczyć się przed powodzią i teraz rozpoczął się przez wielu miastach trudny bardzo proces usuwania skutków powodzi i naprawy zniszczeń. Panie ministrze, chcę pana zapytać o zatrzymanego w Niemczech pirata drogowego, który na moście Łazienkowskim wjechał w samochód, zabił ojca rodziny, matka z dziećmi trafiła do szpitala. Ten mężczyzna 5 razy miał wydany zakaz prowadzenia pojazdu. Czy nie powinny zostać przepisy tak zmienione, żeby rzeczywiście ten człowiek nie mógł wsiąść za kierownicę? Analizujemy wszystkie przypadki takie szczególnie bulwersujące, w których w szczególności doszło do wypadków, a kierujący byli nietrzeźwi czy pod wpływem narkotyków, ale również takie przypadki recydywy, strasznej recydywy, jeżeli chodzi o naruszanie przepisów ruchu drogowego. No zaostrzone były bardzo mocno przepisy, ale w jednym aspekcie jest tutaj problem, to znaczy tego poluzowania. Ale co zrobić, żeby takie sytuacje się nie zdarzały? 5 razy wydany zakaz prowadzenia pojazdu, człowiek wsiada dalej za kierownicę. No, można wprowadzić wprowadzić tylko rozstrzygnięcia, które będą uniemożliwiały takie łatwe utrudnienie. Trzeba wprowadzać przepisy w tym przypadku, który pani redaktor opisuje, które uniemożliwiałyby takie łatwe odzyskiwanie mu po raz trzeci, czwarty czy piąty tego prawa jazdy. No, rozważany jest powrót do tych przepisów, bo zostały poluzowane przepisy dotyczące anulowania punktów karnych i będziemy już sformułowane są wnioski osób, które zajmują się bezpieczeństwem ruchu drogowego, między innymi w Ministerstwie Administracji, Spraw Wewnętrznych i Administracji pod moim kierunkiem odbyła się analiza obowiązujących przepisów i mamy kilka wniosków dotyczących zmian przepisów karnych, które będą uderzały w tych, którzy... Jakie to są wnioski? Jest ich wiele. Między innymi ten, o którym powiedziałem przed chwilą, dotyczący powrotu do bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących nakładania punktów karnych, odzyskiwania uprawnień, właśnie to, do czego pani się odnosi. Analiza przepisów dotyczących eliminowania z ruchu kierowców. No ale wy analizujecie, a piraci drogowi od lat zabijają ludzi. No ale przecież mówię, że żeby można było w tej sprawie działać, to trzeba zmienić przepisy prawa i mamy już ustalenie, co trzeba zrobić. Już my podjęliśmy decyzję. Będziemy kierowali tę zmianę w uzgodnieniu z ministrem infrastruktury, bo on odpowiada za prawo o ruchu drogowym. Ale panie ministrze, pan jest jednym z najbardziej doświadczonych parlamentarzystów. Pan jest posłem od 2005 roku. Czy parlament nie jest za bardzo pobłażliwy dla takich piratów drogowych? Pani redaktor, oboje mamy przekonanie i już je wyraziłem, odpowiadając na pani pytanie, że w tej sprawie opowiadam się za zaostrzeniem przepisów, żeby nie było tak łatwo odzyskiwać. No dobrze, chcę pana zapytać jeszcze o samochód z komendantem głównym policji, który dachował Ale chciałbym sobotę. Słowo jeszcze powiedzieć na temat tego sprawcy najprawdopodobniej, bo to jest kolejny przykład próba ukrywania się. Widać, jak skutecznie działa instytucja europejskiego nakazu aresztowania i jak szybko można jednak ustalić sprawcę i jest już wydany europejski nakaz aresztowania. Sądy niemieckie rozpatrzą ten nakaz i ten człowiek trafi do Polski i będzie ponosił odpowiedzialność. Tutaj, tak jak wielu innych, którzy się próbują schować, i ukryć. Tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Czesław Mroczek, wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale proszę z nami zostać. Przechodzimy na YouTube, a na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o pomocy dla powodzian. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. 5 dni ekstra przecen na produkty objęte promocją. Tylko do wtorku. Telewizor Philips 65 cali. Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5299. Teraz za 4999 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 raty 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Czy wszystkie elektryczne samochody są takie same? Każdy daje Ci komfortową ciszę, możliwość darmowego parkowania w mieście czy jazdy buspasem. A w Twoim BMW otaczają Cię materiały premium, innowacyjne technologie, a legendarną radość z jazdy potęguje dźwięk samochodu skomponowany przez Hansa Zimmera. Skorzystaj z leasingu 0% na wszystkie modele elektryczne BMW. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Czas na misję Wielkie Pranie. W Carrefourze wybrane środki do prania Wizir 37% taniej. 49,99 za opakowanie. Oferta ważna do 28 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 80 zł i 9 groszy. Samsung Bespoke Jet. Odkurzacz, który pokochasz. Promocja. Kup wybrany odkurzacz Samsung Bespoke Jet lub Jet. Zostaw opinię i odbierz jedno z akcesoriów o wartości nawet do 799 zł. Szczegóły i ograniczenia na jetpromocja.samsung.pl. Koniec sezonu. Będę tęsknić. Jak koniec sezonu motocyklowego, to Allegro. Zamów części oraz akcesoria motocyklowe w super niskich cenach. Przygotuj się na nowe podróże. Jak tak, to Allegro. Marian, a ty widziałeś, jak Media Expert świętuje swoje urodziny? No widziałem, Barbara, niskimi cenami. No? Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 55 cali, kinowy dźwięk Dolby Atmos. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Jest 8.30. Radionawigator Trójki i Kuba Domoracki. Utrudnienia na drodze krajowej nr 62 na Mazowszu pomiędzy Wyszkowem i Łochowem, gdzie w pobliżu miejscowości Puste Łąki motocykl uderzył w łosia. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Na kilometrze 255 obowiązuje ruch naprzemienny. Natomiast całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest Krajowa 15 w Wielkopolsce. Chodzi o miejscowość Lubiń pomiędzy Strzelnem i Gniezdem. Tam na 159 kilometrze doszło do pożaru ciężarówki i tutaj ruch kierowany jest na objazd trasami lokalnymi przez Wydartowo, Kierzkowo, Niewolno i Trzemeszno. Sporo cierpliwości przyda się na trasach w województwie śląskim, między innymi na trasie S86 na wysokości Katowic i Sosnowca, także na budowanym odcinku ekspresowej jedynki pomiędzy Dąbrową Górniczą i Podwarpiem oraz na krajowej jedynce pomiędzy Tychami, Pszczyną i Bielskiem Białą, a spore spowolnienia obserwuje jedziemy też na A4 pomiędzy Katowicami i Mysłowicami. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Agnieszka Drost. O 10 cm obniżył się poziom wody we Wrocławiu. Tak wynika z informacji przekazanych przez dyrektora IMGW na posiedzeniu sztabu kryzysowego z udziałem premiera. Z kolei w Brzegu Dolnym poziom wody podniósł się o 10 cm, ale jak mówił dyrektor Robert Czarniawski, jest tam duży zapas na wale. Podjąłem decyzję o wyznaczeniu nowych pełnomocników MSWiA w Głuchołazach i Lewinie Brzeskim, powiedział szef MSWiA Tomasz Siemoniak podczas powodziowego sztabu kryzysowego. Pełnomocnicy mają wesprzeć zarządzanie kryzysowe w dotkniętych powodzią gminach. Wcześniej na podobny ruch zdecydowano się już w przypadku Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego. Premier Donald Tusk poinformował z kolei, że dziś ogłosi nazwisko pełnomocnika rządu do spraw odbudowy po powodzi. Na zalanych terenach dochodzi do zakażeń groźnymi chorobami bakteryjnymi, m.in. żółtaczką pokarmową, tężcem czy durem brzusznym. Przewodniczący Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych profesor Adam Antczak mówi, że konieczne jest dostarczenie powodzianom i służbom, które tam pracują, środków ochrony osobistej. Takie brudne ręce z tej brudnej wody, przecież nie ma gdzie ich umyć, to są pasy transmisyjne zakażeń. Czyli profilaktyka zakażeń jest jak najbardziej wskazana. Rękawiczki na ręce, dezynfekcja rąk, niesamowicie ważne. Używanie maseczek też. Szczepienie przeciwko tężcowi jest w kalendarzu obowiązkowych szczepień, a szczepienie przeciwko żółtaczce jest dobrowolne. Resort Zdrowia poinformował, że na Dolny Śląsk skierowano zapasy szczepionek i będą one w dyspozycji lekarzy. Informacja na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24, a pełny serwis Trójki o 9. Ten piątek ma być ciepły i słoneczny. Prognozy nie przewidują opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni nad morzem i w kotlinach górskich do 25 na zachodzie i północy. Jeszcze nieco cieplej może być w okolicach Ostrołęki i Łomży. Audycja poranna do godziny 9 i jeszcze kilka punktów programu mamy dla Państwa. Będziemy mówić m.in. o tak ważnym dziś pomaganiu. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And taste through the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home. Hasło pomoc. Wiem, może już męczyć Państwa to słowo ciągle powtarzane w mediach, ale nie ugnę się i do tego pomagania nieustannie będę Państwa zachęcał. Warto, przykład z wczoraj mamy na przykład. Bardzo proszę, dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się połączyć pana Piotra ze zniszczonym w trakcie powodzi domem dziecka. No i teraz właśnie o tym, jakie są potrzeby akurat w domach dziecka, w jaki sposób można znaleźć informacje na temat ośrodków w potrzebie, jak ta nasza trójkowa akcja się rozwija. A zacznijmy od tych wczorajszych słów. Próbowałem znaleźć jakiś dom dziecka albo taki dom rodzinny tam w terenach zalewowych. Może na antenie znacie, czy jest jakiś taki rodzinny dom dziecka, ktoś, kto się zajmuje ściekami, nie potrzebowałby wsparcia, jakbyście przekazali takiej osobie mój numer telefonu, żeby to była jakaś informacja taka sprawdzona. Powiem szczerze, ciężko jest pomóc komuś, kogo się nie zna i nie można od żadnego urzędu dostać informacji, który na przykład rodzinny dom dziecka potrzebuje wsparcia, bo został zalany. Polecam dom dziecka w Skorogoszczy, to jest województwo opolskie. Tam na razie dodzwonić się nie da, bo telefony padły. To jest między Brzegiem a Lewinem Brzeskim miejscowość. No a to chyba samo świadczy, co tam się dzieje w tym momencie. Zalało dom, tak około 1,5 metra było przy naszym domu. W domu mieliśmy wody po kolana. Edyta Cymerman, rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim. Pokoje dzieci akurat na dole były. To mamy zniszczone łóżka, szafy, wszystkie drzwi są napękrzniałe, bo już dzisiaj tam byli, sprawdzali. Wszystko mamy, kuchnie, meble, narożniki, jakieś stoły, wszystkie panele z podłogi, bo popuchły. No i z zewnątrz nawet podwórko całe, elewacja. No w sumie, no katastrofa, bo tak naprawdę no wszystko mamy do wymiany. Wszystko musimy zrobić od nowa. Z tego co wiem, najbardziej zniszczone jest Kłodzko, a w Kłodzku przy ulicy Korczaka 1 też się znajduje dom dziecka. Także proszę o pomoc tego pana, który tam wyraził zgodę czy chęć odbudowy domu dziecka, o pomoc temu domowi dziecka. Zalana jest między innymi kuchnia, zniszczony jest piec gazowy, wyposażenie kuchni, budynek administracyjny też jest do remontu i do zakupu wyposażenia. Piotr Marchewka, wicestarosta Kłodzki. Najważniejsze kwestie na dzisiaj to kwestia osuszenia budynków, no i remonty bieżące, tak? Czyli będziemy musieli zbijać tynki, będziemy musieli zbijać kafelki. Organami, które prowadzą nadzór nad placówkami pieczy zastępczej, między innymi domami dziecka, są powiaty. Często przy takim powiecie funkcjonuje powiatowe centrum pomocy rodzinie, które ma kontakt, które koordynuje i zbiera informacje też o wszelkich potrzebach. Warto też zwrócić się do urzędów wojewódzkich, gdzie zarządzanie kryzysowe zbiera informacje też od powiatów, od gmin odnośnie potrzeb dla tego typu placówek. Rozmawiałem z panią, ona mi wysłała wszelkie dane odnośnie tam konta, odnośnie to, czego potrzebują i będę tutaj ze znajomymi starał się to jakoś zorganizować, że jak najwięcej będziemy mogli, żeby im to przesłać. Pan Piotr Darczyńca. Byłem też w kontakcie z drugim domem dziecka koło Opola, panią dyrektor, i ona powiedziała, że w sumie tak naprawdę im to dużo nie potrzeba, tylko oni by chcieli, żeby dzieciom zapewnić potem jakiś pobyt wakacyjny. Też będziemy nad tym rozmawiać. Nasz syn przyjął wszystkich. Mieszkanie 100-metrowe, 3 pokoje, no to bardzo ciężko nam się tu pomieścić. Te starsze dzieci przeżywają, nawet popłakują, bo chcą już wracać do swojego domu. Jest nas bardzo dużo w mieszkaniu, jest nas około teraz 20 osób. Najmniejsze mamy bliźniaki 7-miesięczne. Najstarszy chłopak ma 17 lat i taki przedział jest różny. Będziemy się starać jakieś coś znaleźć do zamieszkania, bo wiadomo, przez 2-3 miesiące nie wejdziemy do tego naszego domu. Tematem zajęła się Ola Dobieszewska, która dziś też odbiera od państwa telefony. Jak słychać, potrzeby wciąż są ogromne. Jeśli ktoś może pomóc, proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Ola postara się także poza anteną, bo tu nie tylko chodzi o antenę, potrzebujących łączyć z chętnymi. No kto nie lubi, prawda? Nie, no kto lubi, może w ten sposób, kto uwielbia Lola Young i Flicker of Light, palec pod budkę ja wkładam absolutnie. Jeden z najlepszych utworów, jakie pojawiają się ostatnio na trójkowej antenie. Mówimy dużo o pomocy, mówimy dużo o sytuacji na południu czy południowym zachodzie Polski. Są tam nasi reporterzy, między innymi Paweł Pawlica. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł działa w Kotlinie Kłodzkiej. Wczoraj w trudno dostępnych miejscach, dziś już w Lądku Zdroju. Jak wygląda sytuacja? Jakie są twoje wrażenia z tych miejsc najbardziej dotkniętych powodzią? Ja przez kilka dni byłem, rozmawiałem z mieszkańcami między innymi Starego Gierałtowa, Bielic i Nowego Gierałtowa. To są trzy niewielkie miejscowości, w których mieszka około 500 osób, które zostały pozbawione komunikacji, dostępu do cywilizacji. Podróż odbywa się tam, to duże słowo. Można tam dotrzeć tylko przez góry samochodami terenowymi. Pomoc dociera także za pomocą śmigłowców wojskowych typu Black Hawk i ciężkich śmigłowców Sokół. Muszę powiedzieć, że mieszkańcy odcięci od świata są już zaopiekowani, tak to nazwijmy, bo są tam bardzo duże zapasy żywności, wody i środków higienicznych. Powoli nawet zaczyna być tego za dużo. Potrzebny jest już bardziej taki specjalistyczny sprzęt do sprzątania. W przeciągu kilku godzin pensjonaty lokalne, czy chociażby stadnina koni, te miejsca z dnia na dzień zamieniły się w takie centra pomocowe. Wczoraj też do Gierałtowa i do Bielic dotarło wojsko. Wolontariuszom i żołnierzom udało się dostarczyć chociażby agregaty prądotwórcze do większości mieszkańców. I mówi o tym Adam Hadrysiak, który prowadzi pensjonat w Starym Gierałtowie i który jest zaangażowany w niesienie pomocy. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy potrzebujemy już nie agregaty, bo w tej chwili ja na przykład nie słyszę szumu rzeki, tylko słyszę agregaty. Potrzebujemy motopompy, osuszacze, tego typu rzeczy. No i żeby ta droga wreszcie była przejezdna. Tak, no ale to mam nadzieję, że wojsko zacznie ogarniać. No i ta jedyna droga łącząca trzy wsie z cywilizacją przestała de facto istnieć, zamieniła się rwący nurt rzeki Białej Lądeckiej. No i obecnie największym problemem 500 mieszkańców jest komunikacja, jeszcze raz komunikacja, zarówno ta telefoniczna, jak i transportowa. Wczoraj jedna z fundacji w Bielicach i w Gierałtowie zainstalowała Starlinki. Teraz mieszkańcy razem z wojskiem i ekspertami zastanawiają się, jak mądrze poprowadzić chociażby terenową, taką prowizoryczną drogę, która zakończyłaby konieczność transportowania pomocy przez góry. A ja w tej chwili jestem przed jednym z centrów pomocowych w Lądku Zdroju. W ostatnich dniach trafiły tu naprawdę tysiące ton darów codziennie, zarówno do Stronia Śląskiego, jak i do Lądka Zdroju. Docierają też konwoje z pomocą. Odruchy serca i chęć pomocy są ważne, ale muszą być naprawdę dobrze skoordynowane i odpowiadać potrzebom mieszkańców, podkreśla młodszy brygadier Marcin Wiśniewski. W tej chwili funkcjonuje kilka hubów, miejsce, do których możemy dostarczyć pomoc humanitarną, dary. W Wałbrzychu, we Wrocławiu, w Kłodzku i kilka w Lądku Zdroju. Natomiast moce przerobowe tych w Lądku Zdroju już się skończyły. Nie są w stanie przyjąć więcej darów, dlatego prośba do Państwa, żeby nie kierować tej pomocy do miejscowości Lądka Zdrój, a do tych miejscowości, które wcześniej wymieniłem. Wałbrzych, Wrocław, Kłodzko. Na tę chwilę w miejscowości Lądek Zdrój zaangażowany został ogromny potencjał ludzki w postaci Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, również żołnierzy. Proszę pamiętać, że miejscowość została dotknięta kataklizmem. Nie jest w stanie przyjąć większej liczby osób, które chcą pomóc. Doceniamy tą pomoc, natomiast miasto, jak też okoliczne miejscowości, mają swoje ograniczenia. Nadal w znacznej części miasta nie ma wody, prądu, nie działa też kanalizacja, trwa wielkie sprzątanie. Pawle, ale powiedz, jak ty się dostałeś do tego Nowego czy Starego Gierałtowa i jak wróciłeś stamtąd, skoro ta droga rzeczywiście jest zniszczona? Ta bardzo trudno dostępnymi górskimi duktami. Najpierw ze strony Stronia Śląskiego do części samochodami terenowymi do części Starego Gierałtowa, potem przez góry Kładem, jeszcze jednym samochodem terenowym, dzięki ludziom dobrej woli, którzy zawozili też pomoc. Ja gdzieś na kolanach z paczkami, z darami dotarłem do stadniny koni, która stała się właśnie takim centrum pomocowym, no i w której cały czas ta pomoc jest zarządzana i koordynowana. Takie są warunki właśnie w tych okolicach Lądka Zdroju i jeszcze wyżej, patrząc w stronę gór, tam działają także nasi reporterzy. Paweł Pawlica, bardzo dziękuję, Pawle, za te relacje. Dziękuję, dobrego dnia. Stay as long as over when you wait. 10 minut do 9 na zegarach. Obiecałem Państwu dziś jeszcze kwestie Bliskiego Wschodu. No możemy zadać sobie to pytanie. Jak to możliwe, że 37 osób zginęło w Libanie przez tajemnicze eksplozje pagerów i krótkofalówek? Hezbollah oskarża Izrael i zapowiada zemstę. Zdecydowana większość ofiar to byli członkowie Hezbollahu. Izrael do niczego się nie przyznaje, ale śledztwo amerykańskich dziennikarzy odsłoniło nieco kulisów akcji, której centrum miały być fikcyjne spółki założone w Europie Środkowej. O szczegółach Michał Strzałkowski. Oficjalny ceremoniał i dużo żałobników. Tak wyglądał czwartkowy pogrzeb Alego Mohameda Halbiego, członka Hezbollahu, który zginął, bo w jego rękach eksplodowała krótkofalówka. Był on jedną z 37 ofiar śmiertelnych jednej z najdziwniejszych w historii bliskowschodnich wojen, akcji służb specjalnych. W całym Libanie doszło w tym tygodniu do wielkiej serii tajemniczych eksplozji pagerów i krótkofalówek, w jakie wyposażeni byli członkowie walczącego z Izraelem szyickiego libańskiego Hezbollahu. Wróg chciał nas upokorzyć i pohańbić. Uderzył w wojskowych i cywilów w ich domach i na ulicach. Pogwałcił przy tym międzynarodowe traktaty. Uderzył po kryjomu i z zaskoczenia. Grzmiał nad trumną Alego Mohameda Halbiego imam położonego w kontrolowanej przez Hezbollah części Libanu, miasta Kwarmelki, szejk Ahmad al-Malaki. A przywódca Hezbollahu, szejk Hassan Nasrallah, zapowiedział zemstę na Izraelu. To była bezprecedensowa zaplanowana masakra i wypowiedzenie nam wojny. Izrael zapłaci za to, co zrobił. Chcieli zabić prawie 5000 osób, bo w tylu urządzeniach podłożono ładunki wybuchowe. Ale nie udało się sparaliżować naszej organizacji. Nie poddamy się. Wyjdziemy z tego mocniejsi. Przygotowujemy się na jeszcze większe ataki. Ale libańskie media podają, że cios w Hezbollah był potężny, bo choć ofiar śmiertelnych odnotowano kilkadziesiąt, to rannych są prawie 3000, a kilkaset z tych osób jest rannych bardzo ciężko. Ale Izrael do podłożenia ładunków wybuchowych w pagerach i krótkofalówkach Hezbollahu wcale się nie przyznaje. Izraelski minister obrony Yoav Gallant stwierdził jedynie, że Hezbollah słusznie obawia się ataków ze strony Izraela, a głównodowodzący izraelskiej armii, generał Herzi Halevi, zasugerował, że Izrael ma różne asy w rękawie. Mamy wiele możliwości, których dotąd nie uruchomiliśmy. Wciąż przygotowujemy nowe plany. Taką mamy zasadę, że ilekroć dokonujemy jakiegoś kroku, to dwa kolejne są już zaplanowane i przygotowane. A każdy nowy cios będzie Hezbollah trafiał jeszcze boleśniej. Wiadomo dotąd, że Hezbollah wyposażył swoich ludzi w pagery i krótkofalówki kilka miesięcy temu, bo pojawiła się obawa o inwigilację smartfonów przez Izrael za pomocą złośliwego oprogramowania. Zakupiono sprzęt tajwańskiej marki, ale sprzedawcami były spółki z Węgier i Bułgarii. Tajwański producent zarzeka się, że jedynie udzielił Węgrom i Bułgarom licencji na korzystanie ze swojego logo i przekazał plany techniczne urządzeń, aby mogli je wytworzyć podwykonawcy. Jak jednak ustalił dziennik New York Times, spółki z Węgier i Bułgarii były tylko pośrednikami. Tajemnicze firmy prawdopodobnie założył izraelski wywiad, aby ukryć prawdziwe pochodzenie zaminowanych urządzeń. Innym klientom sprzedawały one zwykłe pagery i krótkofalówki, ale Hezbollahowi sprzedały urządzenia, których baterie były napakowane silnie wybuchowym pentrytem. Ładunki zdetonowano zdalnie. Były oficer izraelskiego wywiadu, a obecnie ekspert do spraw bezpieczeństwa Kobi Samburski, twierdzi, że za wszystkim stoi najprawdopodobniej tajna komórka wywiadowcza Armii Izraela, nazywana jednostką 8200. To jest oddział do najbardziej wymyślnych zadań. Kiedy pojawi się pomysł, który wydaje się być niemożliwy do zrealizowania, to zleca się go tej właśnie jednostce. To nie są super wyszkoleni zabójcy czy agenci pracujący pod przykrywką. To są ludzie od wymyślania i realizowania najbardziej fantazyjnych planów. Zrobią to, co ich szefowie położą im na stole. To właśnie jednostka 8200 miała stać za inną brawurową operacją. W 2010 roku stworzonym przez Izrael wirusem komputerowym Stuxnet zainfekowano jeszcze na etapie produkcji kilkaset laptopów zamówionych przez Iran w Niemczech. Gdy niczego nieświadomi irańscy fizycy jądrowi podłączyli te komputery do sieci wewnętrznej ośrodków jądrowych Natanz i Fordo, Stuxnet zainfekował system obsługujący wirówki do wzbogacania uranu, które masowo uległy uszkodzeniom. W ten sposób spowolniono irański program nuklearny co najmniej kilka lat. Jednostka 8200. No tytuł filmu już mamy gotowy. A filmy o tej akcji powstaną na pewno. Na zegarach 5 minut do 9. There might be a reason that I just can't see.